Op de 4x100 meter gaan ook wij hier wisselen. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Hij ontvangt beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Clemens Peters. Na lang overleg zijn de EU-landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie het eens geworden over een coronareispas. De bedoeling is dat er binnen de Europese Unie vanaf 21 juni vrij gereisd kan worden met het certificaat voor mensen die gevaccineerd zijn. Het nu bereikte akkoord is een compromis, want de EU-landen blijven de mogelijkheid houden om reizigers te vragen in quarantaine te gaan. In Israël is het veiligheidskabinet bijeen om te praten over een wapenstilstand met Hamas. Zo'n staakt het vuren zou morgen al rond kunnen zijn, melden Israëlische media op basis van regeringsbronnen. De afgelopen dagen heeft onder meer de Amerikaanse president Biden de druk opgevoerd om tot een wapenstilstand te komen. De kledingindustrie wordt over 2 jaar verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. Nu doen gemeenten dat nog. Het idee is dat producenten worden gestimuleerd om betere kleding te maken als ze verantwoordelijk worden voor de recycling. NS sluit tijdelijk 28 van de 67 geldautomaten op stations. Aanleiding is de plofkraak begin deze week op station Apeldoorn, waardoor het monumentale stationsgebouw zwaar beschadigd raakte. De meeste automaten die nu worden gesloten zitten aan de buitenkant van een stationsgebouw. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Bij de ziekte multiple sclerose raakt de beschermlaag rondom de zenuwen beschadigd. Hierdoor ontstaat kortsluiting, bereiken signalen uit de hersenen het lichaam niet meer en vallen bepaalde functies uit. In MS Centrum Noord-Nederland onderzoeken wij hoe we deze beschermlaag kunnen herstellen. Steun dit belangrijke onderzoek via msresearch.nl. Ik ben Jan Meijloff, MS-neuroloog en hoofd van het MS Centrum Noord-Nederland. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. Bezwaar die energietransitie. We moeten er nog ver. De energietransitie komt voor rekening van de nieuwe generatie en niet van de industrie. Als je kijkt naar het energieverbruik in Nederland, wordt de helft afgenomen door de grote industrie. Stand van Nederland, Generatie Next van WNL. Vanavond 10:10, NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als kunstenaar laat hij zien wat onmenselijk is, wat er niet lukt, wat lelijk en gemeen is. Zijn nieuwste werk is een requiem voor de werkende mens. Het podium van de Stad Schouwburg in Utrecht doet dienst als werkvloer, waar dagelijks 8 uur lang een levende installatie te zien is. Hier is Dries Verhoeven. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Dries, ik wil niet meteen onze eigen tekst onderuit gaan halen. Maar kan je eigenlijk zo duidelijk zeggen van een kunstenaar of van jou als kunstenaar wat je allemaal precies wil zeggen? Nee. Nee, hè? Zeker niet. Nee. Wat menselijk is, werd dat gezegd? Ja, of wat lelijk is. Wat lelijk is, ja. Weet ik niet of dat ik daar van ben. Nee. Nee, ik ga het in ieder geval zelf niet zeggen dat de presentator het wil zeggen. Of weet je zelf wat je wil zeggen als je iets maakt? Ik wil niet zoveel zeggen, geloof ik. Ik wil Wat ik wil, ongemak wat ik ervaar in het dagelijks leven, delen. Momenten waarin ik zelf niet weet wat ik moet doen of hoe ik moet kiezen of hoe ik me moet verhouden of wat ik van iets moet vinden. Die wil ik op een toneel zetten. Die wil ik in de stad zetten. Die wil ik in een museum zetten. Om ons gemeenschappelijk te laten twijfelen. Omdat de twijfel me veel waard is. Omdat het ongemak me veel waard is. En ergens iets van vinden, dat betekent dat je voorbij het ongemak bent. Dat betekent dat je voorbij de twijfel bent. Dan is het helemaal gestold. Dan weet je en dan is het een mening te verhouden. En ja. Het zijn wel onderwerpen waar ik een mening over heb. Maar daar maak ik eigenlijk geen kunst over op het moment dat ze heel duidelijk zijn. Het is juist het hele moment dat je nog niet weet. Je mag die koptelefoon kijken op tafel wat je wil. Ja. Nou, wat jij wil eigenlijk. Je zit een beetje te ummelen met je koptelefoon. We zitten, zal ik even uitleggen, dames en heren. We zitten niet in onze eigen totaal geoutilleerde Radio 1-studio. We zitten in de stad Schouwburg in Utrecht. In de Escher foyer. We zitten in een heel gezellig hoekje voor het raam. U kunt het allemaal, op de website kunt u het allemaal zien. We zitten hier genoegelijk, hè, Dries? Zeker. Niet? Ja. En de stad Schouwburg in Utrecht, daar is het Springfestival nu begonnen. En op dat festival is jouw nieuwste installatie, performance, voorstelling. Ik weet niet hoe je het precies wil noemen. Werk, zeg je. Werk. Ja, werk. Dat is eigenlijk een heel goede omschrijving. Is hier te zien. Tot met de 23ste, geloof ik. Ja. En het is in het theater, wat eigenlijk een atypische plek voor jou inmiddels is geworden. Zeker. Het is de plek waar je het vak, zo je een vak beheerst, hebt geleerd. Ja. Of waar je iets hebt geleerd, maar waar je ook weer bent vertrokken. Ja, die heb ik ontvlucht. Ik heb zo'n jaar of 10, 12 geleden begon ik zo'n hekel te krijgen aan de theaterstoel, vooral. Aan het zitten gedurende een anderhalf uur. Ik begon een hekel te krijgen aan het applaus en ik begon een gigantische liefde te ontwikkelen voor het lopende voort. Dus een liefde voor het museum, een liefde voor de straat. Een liefde voor werk neerzetten op plekken waar mensen er helemaal niet op zitten te wachten. Ja. Waar je een werk niet aankondigt. Ja. Waar mensen in principe liever doorlopen dan blijven staan. En toch misschien gegrepen worden. Nou ja, op het moment dat je dan iets voor hun neus zet, dan creëer je misschien wel dat ongemak of dat. Dat ongemak waar het ook mee begonnen is bij jou. Ja, dat is in ieder geval waar ik zelf warm van loop. Op het moment dat ik zelf door een museum loop en ik zie iets wat ik niet wil zien, of wat pijn doet, of wat me enorm fascineert, maar waarvan ik mezelf ook moet uitleggen waarom het me fascineert. Ja. En wat ook in concurrentie is met het volgende werk. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, om even een lelijke analogie te maken, dat je hebt mensen die helemaal klaar gaan zitten met hun snuffertje vooruit om in hun gezicht te geslagen te worden. Dat is dan zo geen theater. Je koopt een kaartje om ontregeld te worden. Ja. Of je kan mensen, als ze er helemaal niet op beducht zijn en geen idee hebben, maar die mensen die met dat snuffertje, die zijn enorm goed voorbereid. En die gaan heel vaak collectief op metaniveau. Want die hebben de flyer gelezen, die weten wat ze verwachten. Die hebben al eerder werk gezien van een bepaalde maker. Ja, ze hebben het interview met jou in de NRC. Die hebben ze al lang gelezen. En dat vonden ze allemaal hartstikke interessant. En die vriendin vond het ook interessant. En de buren vonden het interessant. En dan gaan ze met z'n allen naar dat theater toe. Dan gaan ze zitten om bevestigd te zien wat ze al in NRC Handelsblad hebben gelezen. En dan gaan ze analyseren. En dan zeggen ze, mooi hè. Ja. Of ze gaan nadat het stuk 5 minuten bezig is, denk aan de dag van morgen. Of denk, ik moet mijn moeder nog bellen. Of had ik nu wel een sms gestuurd? Oh, ik heb het even gemist. Ik moet even onthouden wat ik zie, zodat ik straks in de pauze tegen mijn vriendin kan zeggen, mooi hè, dat ene moment. Dus je zit daar niet, ik in ieder geval, hè, want mensen verschillen natuurlijk, met een actief hoofd. Nee. En ik hou van een actief hoofd. Ik hou van een hoofd wat aan zichzelf moet uitleggen hoe het moet handelen. En dat heb ik eerder, op het moment dat ik niet gewaarschuwd ben, dat er geen flyer is, dat er eigenlijk ook liever dat ik het werk van diegene niet ken. Eigenlijk ook niet wist dat je het zou gaan zien misschien? Nou, en ook niet dat het een eindtijd heeft. Ik hou enorm van de loop. Ik hou enorm van werk wat alsmaar doorgaat, waardoor je zelf denkt, ja, nu heb ik het al gezien. Maar ja, het is wel heel mooi. Maar het is ook een beetje ingewikkeld. Ja, het doet ook een beetje pijn. Ja, ik zie nog steeds te kijken naar hetzelfde ding. Ik mag gewoon weg. Oh, maar ik blijf toch zitten. Oh, ik mag ook weg. En precies op dat niveau ga je in gesprek met jezelf. Dat hoop ik dan. En vanwege die eerste reden die je net noemde, eigenlijk die versuffing, heb je een hekel gekregen aan het theaterstoel? Nou, ook omdat het theater ergens ook een soort reservaat is van kunstkenners. Mensen die heel goed weten wat ze kunnen verwachten. Ik begon me gewoon steeds meer af te vragen, wat bevindt er zich achter die muren? Wat bevindt er zich, ja, die dikke wanden van die stad Schouwburg? Daar vindt heel veel plaats. En kunnen we daar niet beter die plekken opzoeken? Hey, en wanneer begon je dit inzicht van jou over dat je eigenlijk die theaters uit wilde en dingen daarbuiten gaan maken? Wanneer begon je dat te formuleren in jouw hoofd? Ik heb eerst als scenograaf gewerkt met een aantal regisseurs. En daar maakte ik eigenlijk nooit decors. Dat wil zeggen, het waren altijd installaties. Het waren altijd ruimtes die om het publiek heen, vaak eigenlijk om het publiek heen plaatsvonden. En dat had ermee te maken dat ik en die regisseurs waarmee we werkten, Lotte van den Berg was er iemand, Michel van der A was er iemand, Marcus Azini was er iemand, geïnteresseerd waren in het hier en nu. In het moment dat je met z'n allen in een ruimte je bevindt en je dat moment ervaart. En we zeiden, nou, dan moet dat allereerst in de ruimte liggen. Dus we moeten niet een aankleding maken van een toneel. We gaan ruimtes ontwikkelen waarbij we met z'n allen, dus met het publiek, aanwezig zijn. En dat deed ik een paar jaar. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat dat moment van urgentie, van het hier en nu, de actualiteit van de voorstelling, wel aanwezig was in die installatie. Maar die performers, die wisten heel goed wat er ging gebeuren. Dus ik formuleerde toen tegen die regisseurs, zullen we nu, wat zou het zijn op het moment dat we die performers weghalen? Op het moment dat we alleen nog maar publiek hebben in een ruimte, een gemeenschappelijke ruimte en een gemeenschappelijke tijd. En daar verblijven ze een tijdje. En die regisseurs die zeiden eigenlijk in koor, dat is een hartstikke logische vraag en een hele goede ontwikkeling, maar wij gaan het niet doen. En toen ging ik, ja, een beetje tussen, met tegenwil de eerste keer, dat er maar zelf heel klein, Noorderzonfestival was dat in Groningen, in het park, iets neerzetten, een installatietje, waar het publiek met zichzelf geconfronteerd werd. Op een, ja, misschien ook wel heel aangename, zachte, maar toch ook confronterende wijze. En dat was tegen je wil dat je het deed. Je had het gevoel dat je dat moest gaan doen. Ik had geen interesse in doen alsof. Ik had geen interesse in spelers. Want het gaat bij spelers ook heel vaak. Er zijn uitzonderingen, maar over de kunst van het spelen. Het gaat zo vaak over het zo mooi doen. Ja. En er was toen een beetje een tegeltjeswijsheid. Noodtheater, Japanse noodtheater, is er een uitdrukking. Als je iemand de maan wil laten zien, dan hoop je dat hij de maan ziet. En niet degene die wijst. En heel vaak in het theater kijken we en hebben we het over degene die wijst. Ja. Hebben we het over hoe mooi Halida Rijn het deed, of hoe goed geregisseerd, of hoe prachtig dat kostuum, of hoe fantastisch die scenografie. En waar je in geïnteresseerd bent, is de maan. In wat er daarboven hangt. Dus ik dacht, hoe kan ik nou wat daartussen staat, dat wijzen weghalen? En hoe kan ik een publiek helemaal in contact brengen gaan met die maan? En ja, in contact staan met ik ben nu aan het kijken, ik ben aan het ervaren. Oké, dan maken we nu even een sprong naar nu. Naar de stad Schouwburg in Utrecht. Het theater waar je dus weer bent teruggekeerd. En waar jouw werk, Broeders verheft u ter vrijheid, vandaag gespeeld is. En nu nog zeker, nu acht nog uur lang. Bezig is. Acht uur lang. Kan je even de conceptie van dit werk, de oorsprong van dit werk, aan ons vertellen? Ik was geïnteresseerd in ons werkende lichaam, de toekomst van ons werkende lichaam. Dus wat betekent het nog om werkend, heel letterlijk, werkend, als je dus werkt. Als je werkt. Ja. Dus hoe gaan we werken? Hoe werken we nu? En hoe gaan we in de toekomst werken op het moment dat er steeds meer werk wordt geoutsourced, wordt uitbesteed aan mensen in den verre, aan arbeidsmigranten, aan robotica, aan vormen van kunstmatige intelligentie. Omdat er nou eenmaal heel veel ondernemers de conclusie hebben getrokken dat wij duur zijn en dat wij niet efficiënt zijn. En dat wij onwillig. Onwillig. En wij kunnen in protest. Om zwaar en eentonig werk te doen. Dat ook. Ja. We kunnen in protest, we kunnen in opstand, we kunnen. We zijn mondig. Opslag vragen. Ja. We kunnen van alles doen waar die ondernemer niet in geïnteresseerd is. Tegenwoordig kunnen we elkaar ook nog besmetten. Nog een reden om als ondernemer te denken, misschien langzamerhand mijn distributiecentrum of welk bedrijf ik ook heb, toch maar eventjes herzien en bijvoorbeeld over robotica gaan praten. Of Gijs, leuke werknemer, maar die is ook een beetje lastig. Waarom bel ik geen uitzendbureau in Bulgarije? Want daar zitten tienduizenden mensen die het werk van Gijs ook kunnen doen. Voor een tiende van het geld? Voor Ja, in Nederland is het wel zo dat ze hetzelfde verdienen, maar die zijn dusdanig gemotiveerd omdat het minimuminkomen in Bulgarije veel lager ligt. Ja. En wij willen een gemotiveerd iemand die misschien ook niet gaat protesteren, want iemand die uit Bulgarije komt, die kent helemaal de weg naar de FNV niet. Die weet ook niet zo goed hoe die zou moeten protesteren. Die spreekt de taal niet. En bovendien is hij misschien ook wel heel gelukkig. Ja. Wil je als ondernemer niet ook gewoon met gelukkige mensen dus werken? Dus je ziet in de werkende mens hier in Nederland, je ziet een enorme verschuiving. Je ziet dat dingen veranderen. Je ziet dat ze veranderen en dat ze eigenlijk beginnen te veranderen. De klassieke arbeider die sterft uit. De Nederlandse die is op zoek naar andere werkzaamheden. En de arbeidersbeweging sterft ook uit. Want als je het hebt over het gevoel van de arbeider die zich verenigt op de barricade, dan is natuurlijk de vraag, wanneer gaat iemand op de barricade op het moment dat hij nog enige agency heeft, op het moment dat hij denkt dat het zin heeft om te gaan protesteren. En als je het nou hebt over ongemak, Dries, voel jij hier ongemak over? Ja. En dat heb ik niet zo vaak, maar er waren een paar momenten van ongemak. Eentje was het een confrontatie met een mevrouw bij Ryanair. Die werkt dus ook in een zeer geautomatiseerde omgeving. Een grondstewardess die een tas voor mij moest inpakken. Ik had 28 euro voor mijn ticket betaald en zij vroeg mij 55 euro extra omdat ik iets verkeerd had gedaan met mijn tas. Ik ontaard in complete woede, omdat ik denk, hoe is die verhouding? Ja. Ryanair staat er onbekend natuurlijk. Lokt je naar binnen met een klein prijsje. En vervolgens moet je in een onmogelijke website. Dat beschrijf je heel goed in het boekje wat bij dit werk hoort. Ja. En die mevrouw mag het oplossen. Ja. Die mevrouw is ingehuurd om voor die balie met de klant te praten en te zeggen, sorry meneer, die mevrouw werd uitermate chagrijnig. Ik zeg, moet u niet voor een ander bedrijf gaan werken? U werkt voor zo'n gehaaid bedrijf. Ik wil natuurlijk niet dubbel de prijs voor betalen. Waarop zij mijn tas pakt, die op de band smijt. Ik kom aan op de plek van bestemming en mijn tas is doorgesneden. Het hengsel van je tas. Het hengsel van mijn behoorlijk dure tas. Ja. En vanaf dat moment begon ik me wel vragen te stellen over haar arbeidssituatie. Dus hoe arrogant ik ben om tegen haar te zeggen, moet u niet een andere werksituatie zoeken? Is Ryanair wel de plek voor u om te werken? Ook een hele lelijke opmerking van mezelf. Maar het feit dat zij dat dan deed, dat ze, of ik weet niet of dat ze het heeft doorgesneden, het zou kunnen zijn. In ieder geval was het wel een aanleiding om na te denken over mensen die in geautomatiseerde omgevingen werken. Ja, die totaal vastgeklemd zijn geraakt zitten in die automatisering. En die ook niet de weg naar de baas weten. Er zijn steeds meer flexwerkers. Dat betekent, op het moment dat jij gaat protesteren, nou, dan heb je volgende week of volgende maand hoef je niet meer te komen. Ja. Op het moment dat je dan ook nog een andere taal spreekt. Op het moment dat jouw baas niet van vlees en bloed is en voor je zit, maar een app is. Bijvoorbeeld de Uber-chauffeurs die staan niet worden gedirigeerd door een app. Door een app. Ja. En die app zegt, als je naar huis wil, weet je het zeker, wil je niet een half uurtje langer, want dan haal je je 200 euro target van vandaag. Druk ja. Ja. Hoe ga jij daar tegen in? Hoe zeg jij, vind ik eigenlijk niet zo tof dat mijn baas, in dit geval de app, dat tegen mij zegt. Of als je dingen niet goed doet, krijg je misschien minder opdrachten van je app. Nou ja, dat ook omdat je niet goed gerate wordt. Ja, precies. Ik vind dat uitermate fascinerend. Ja. Maar ik zie daar en ook ongemakkelijk, want we maken er ook allemaal gebruik van als consument. Wij zijn ook consument. Ja. En daarin vond ik het interessant om naar de stad Schouwburg te gaan. Omdat dat voor mij per definitie de plek is waar we consumeren. Datgene wat er voor ons neus geproduceerd wordt, namelijk schoonheid, kunst, gedachten. Dus ik vroeg me af, kan ik die plek van de Schouwburg gebruiken als een plek, als een metafoor, als een model om het te hebben over consumptie en productie in het groot? Omdat dit eigenlijk een plek van consumptie bij uitstek is. Ja, het gaat toch ergens ook over het spektakel van de arbeid. Mm-hmm. Normaal gesproken staan er mensen van de die afgestudeerd zijn als acteur of als danser of als muzikus, die toch hun waar staan te leveren. Van alles staan te doen. Ja. Soms urenlang op hun cello staan te spelen. Of naakt voor ons op het toneel lopen. Of hun hart uitstorten elke avond zo weer. Zo hard aan hun dode hond denken dat er echt tranen dat komen. Er, ik, wat dan ook. En dat die arbeid, en soms is dat hele noeste arbeid, daar betalen wij 15 euro voor, of 20 euro. En dan mogen wij naar kijken, mogen we applaudisseren. En dat heeft ergens ook iets pervers. Dat er voor ons neus wordt ja, toch heel gewerkt. Nu dacht ik, kan ik die situatie op scherp zetten... door jou als consument naar binnen te laten komen, als kunstconsument... maar niet te vertellen wanneer je naar buiten gaat. Het is een werk wat in een loop functioneert. Jij bepaalt zelf, nou, nu vond ik het wel genoeg. En wat er dan op het toneel plaatsvindt, dat is een verbeelding van een tegenwoordige of misschien wel toekomstige dystopische werksituatie. Ja, want je ziet dus op het toneel, het ziet er op het begin waanzinnig uit. Je moet je eerst laten testen om hier binnen te komen. Nou, daar kunnen we het zo meteen misschien nog over hebben, over hoe enthousiast we daar precies over zijn. Maar goed, als je die moeite getroost om een spoedtest te doen, kan je hier naar binnen. En dan mag je het theater in, fantastisch. Dan zie je een waanzinnig, vind ik, schitterend aangekleed decor. Daar staat een glazen, ja, soort kubus, verruimte staat daar middenin. Daarachter zijn robots bezig met ja, dozen versjouwen. Ja. Kratten van de ene plek naar de andere brengen. Ook heel esthetisch weer om te zien. Wat zijn robots toch prachtig. Ja. En in die glazen ruimte zitten 8 mensen. 10. 10, sorry. En wat doen die? Die zingen. Die zingen. Die zingen een oud protestlied, arbeiderslied. Ja. Broeders verheft u ter vrijheid. Zullen we even vraag ik even aan Hilversum, even de oerversie, de Nederlandse oerversie die jij kende van de plaat van je oma. Ja. Toch, als ik goed heb begrepen? Ja, zeker. En mijn moeder, haar hart zal ook opspringen als ze dit, als ze luistert en dit lied hoort. Schitterend oud-socialistisch strijdlied. Mm-hmm. En vertel, en wie zingen dit nu op dit toneel in nu Utrecht? Nu op het toneel zijn dat 10 mensen uit Bulgarije... die allemaal ervaring hebben als arbeidsmigrant. Dus die hebben in West-Europa gewerkt op de tulpenteelt... In een kippenfabriek voor Hugo Boss. Iemand heeft in de Nestlé-chocoladefabriek gewerkt. En mensen die heel graag zingen. Dus we zijn naar Sofia gegaan, naar Bulgarije gegaan. Ik heb het pad gelopen van een Nederlands ondernemer. Ik heb geprobeerd via een uitzendbureau daar deze mensen proberen te vinden. En toen gaan casten. En toen de 10 meest enthousiaste, beste zangers... met een ook nog interessante verhalen over wat het betekent om tegenwoordig te werken... Die groep samengesteld. En die zijn naar Nederland gekomen. In een bus? Met het vliegtuig. Oh, met het vliegtuig. Met het vliegtuig. Maar hier worden ze in een bus vervoerd. Hier gaan ze van hun woonverblijf naar de werkvloer. Ja. Dagelijks met een bus. En zingen ze 8 uur op het toneel. Dus het is een werkdag voor hun. We houden de pauzetijden van bol.com aan. Wat zijn de pauzetijden van bol.com? Die zijn elke 5 uur heb je een half uur pauze. En daartussendoor heb je af en toe 5 minuten de tijd om naar het toilet te gaan. Nu is dat bij ons wel iets aangenamer op bol.com... omdat je eigenlijk enorme afstanden hebt in zo'n distributiecentrum. Dus voor het moment dat je het toilet gevonden hebt, moet je eigenlijk alweer terug zijn. En dan worden die minuten afgetrokken van de tijd die je eigenlijk zou moeten werken. Dus het zijn de tijden van bol.com, maar het is nog een tikje humaner bij jou dan bij bol.com. We zingen in ploegendienst. Dat wil zeggen dat niet iedereen de hele tijd op het toneel staat te zingen, zit te zingen. Maar dat er ook af en toe iemand een langere pauze heeft. En we hebben er lang aan gewerkt om dit op een manier te doen die fysiek, maar ook geestelijk te doen is. En die ook prettig is. Maar het is wel eentonig. Het is een uitputtingsslag. En inderdaad een gevecht tegen de saaiheid natuurlijk. Ja, en daarmee met precies die zin ben ik wel naar Bulgarije getrokken. En elke keer als ik een uitsprak, zeiden de performers waarmee we werken... nou, dat valt wel mee. Ik vind het ook we hebben het er echt gortiger mee gemaakt. Nou ja, dat ook. En dat is ook heel confronterend. Dat iemand zegt, ja, die Nederlanders, die zijn lui. Die zijn... ja, die zouden dit werk misschien wel niet willen doen. Maar het zijn ook mensen die heel graag zingen. En die ook interesse hebben in kunst en theater. Wat voor mij van belang was. Dat er een, toch een gedeeld bewustzijn is over wat we doen en waarom we dit doen. Uh-huh. Waardoor ze nu ook... Het is hard werken, maar het is ook heel trots werk. Het is ook... werk waar je eer in kan leggen. Enorm, ja. Enorm. En 4 dagen achter elkaar, dat gaan ze volhouden. Dat vermoeden ze. Ja. Dat vermoeden ze. Dat is ook het experiment. Ja, dat gaan we dan zien. Ja. En dat is ook, dan is dit ook het ongemak van jou als werkgever, denk ik. Zeker, ja. En dat, in elke productie waarin ik werk... Ik werk vaak met niet-professionals. En dan is het wel vaak zo dat we diepgrondige gesprekken hebben over... wat betalen we mensen en hoe gaan we om met de condities... met de secundaire arbeidsvoorwaarden, et cetera. Maar die stonden hier wel wat dikker op de muur geschreven. Omdat... Wat er gaande is bij bepaalde plekken in Nederland... die werken met arbeidsmigranten... dat is niet iets wat ik zou willen kopiëren. Dus het geluk van de medewerker stond wel stond wel ook centraal. Ja. Hey, Andries, is het nou dat wat ik nou net aanschouwd heb, hè, beneden... en ik vond het schitterend en hypnotiserend en ook ongemakkelijk, inderdaad. Mm. Het was heerlijk. En het was, bedoel, om die reden, omdat het zo ongemakkelijk was... en omdat het ook weer eens echt voor het eerst in lange tijd... weer eens gewoon echt kunst is, wat ik zag. En iets, mensen, echt. En mensen, echt. Maar ook iets wat ik niet meteen begreep. Waar ik niet meteen van wist van, oh ja, zo en zo zit het. Dit is het verhaal en dit is het plot. Ja, wat je, als je Netflix gaat zitten, binge, dan weet je wel ongeveer wat je vindt van wat je ziet. Daarom, het is goed dat je dit zegt. Want meneer Hugo de Jonge die dan zegt, als u niet naar theater kan, stop, pak een mooie DVD. En dan ga lekker op de bank zitten. Dan denk je toch, maar heeft die meneer überhaupt zelf wel eens de ervaring gehad van lijfelijke aanwezigheid in een gebouw waar wij collectief aanwezig zijn? Ik denk dat die meneer van zijn verstand niet af weet. Dat hij gewoon maar wat uit zijn nek zit te kletsen en geen benul heeft van dit. En dit was juist zo fantastisch om weer in een zaal te zijn dan in dit geval. Maar dat je ook dus iets ziet wat je niet meteen kan duiden. Want dan denk je, die robots erachter, wat doen ze er? Maar is dit nou een soort beeld wat je dan hebt gehad in het begin... toen dit onderwerp bij je begon te spelen? Zag je het voor je, wat je wilde? Ik ben heel veel YouTube-filmpjes van Amazon gaan bekijken. Amazon is wel een beetje het summum van een geautomatiseerde werkvloer. Ja, en daar, dat is het schoolvoorbeeld. Dat is het schoolvoorbeeld. Ja. En daar rijden tegenwoordig in de meeste... En dat zijn filmpjes van de distributiecentra van Amazon. En daar de medewerkers staan tegenwoordig stil... En die kasten waar al die producten in zitten, die rijden. En dat is van een grote schoonheid. En door die grote schoonheid vergeet je eigenlijk te kijken... naar hoe pervers die wereld is. En wat daar allemaal onder schuilt. En dan ga je wat doorzoeken. En dan kom je erachter dat daar bijvoorbeeld gratis pijnstiller dispensers hangen... in die omgeving, zodat alle medewerkers pijnstillers gratis kunnen krijgen. Maar nogmaals, het is heel schoon. Het is ook poëzie. Het is ook de geruststellende waarde die ik ook ervaar... bij de wereld daarbuiten waar we tegenwoordig in rondlopen. Die neoliberale werkelijkheid die ons ook wil laten doen geloven... dat de wereld gelukkig is en dat alles wel meevalt. Die ook zo'n de gladde saus waarmee stationsgebouwen in Nederland tegenwoordig uitzien... die niks is aan de hand. We zijn hier allemaal oké en alles is glad. Wit en glad. Letterlijk en glad. Glanzend en... Ja. Het glimmende gezicht van de modellen op de bol.com-website... die wereld, die wilde ik ook verbeelden. En dat betekent ook dat het heel mooi is. Ja. Dat het ook hypnotiserend schoon is. En daaronder, als je gaat graven, misschien ook wel gaat denken... wat betekent dit nu eigenlijk voor wie we zijn als mens? Ja, en die bewegingen van die robots zijn ook gewoon zo mooi. Ja. Gewoon dat ballet wat ze aan het uitvoeren zijn... Ja, maar je had dit ongeveer in je hoofd. Nee, we hadden heel wat anders in haar hoofd. Nee? Ons hoofd. Het was weer veel te duur en dan gingen we doorzoeken. En toen kwamen we in Brabant erachter. Brabant is wel echt dé plek waar je de geautomatiseerde wereld tegenwoordig... in alle perversiteit tegenkomt. Maar daar vonden we een fabrikant van dit soort armen. En die vond ik prachtig. Ik weet niet of je ze gezien hebt, maar er rijden zelfrijdende pallet-trucks... doorheen. En ook in Brabant vonden we die bij een bedrijf die die pallet trucks verkoopt. Ja. En ze ook menselijke namen had gegeven. Oh, ja. En dat vond ik ook van een ironie. Dus die heten dan Jack en Tony en Martin. Het is fascinerend, Dries. Het is fascinerend naar te kijken. Nog 3 dagen te zien, zeg ik er maar even bij. Hier in Utrecht. We praten zo meteen al verder over en over al je andere werk. In het tweede half uur van Kunststof met Dries Verhoeven. NPO Radio 1. 8 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt een Europese coronareispas. De EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over een coronareiscertificaat. Dat moet vanaf 1 juli gebruikt kunnen worden. De onderhandelingen duurden lang. Het Europarlement wilde gratis tests voor mensen die nog niet zijn ingeënt. En ook wilden landen zelf kunnen beslissen over aanvullende maatregelen. Er komt nu een fonds waarmee tests goedkoper kunnen worden gemaakt. Daarnaast kunnen EU-landen onder voorwaarden besluiten tot extra maatregelen voor reizigers. In Israël is het veiligheidskabinet bijeen om te praten over de voorwaarden voor een wapenstilstand met Hamas. Zo'n staakt het vuren zou morgen al rond kunnen zijn, melden Israëlische media. De afgelopen dagen heeft onder meer de Amerikaanse president Biden de druk opgevoerd om tot een wapenstilstand te komen. Gisteravond zei een kopstuk van Hamas al dat er binnen 1 of 2 dagen een akkoord kan zijn. De kledingindustrie wordt over 2 jaar verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. Nu zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor de inzameling van afgedankte kleding. Het idee is dat producenten worden gestimuleerd om kleren van betere kwaliteit te maken als ze verantwoordelijk zijn voor de recycling. De textielsector is nu nog een van de vervuilendste industrieën ter wereld. Bij de klopjacht op een voortvluchtige Belgische militair helpen nu ook Nederlandse en Duitse agenten met de opsporing. De 46-jarige militair houdt zich waarschijnlijk schuil in Nationaal Park Hoge Kempen, een groot natuurgebied bij de grens met Nederlands-Limburg. Het gebied is afgesloten voor publiek. De Belgische complotdenker met extreemrechtse sympathieën wordt sinds dinsdag gezocht nadat hij virologen had bedreigd. Het weer, toenemende bewolking. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Minima rond 10 graden. Morgen overdag onstuimig en wisselvallig met buien. En vooral in het noordwesten kans op zware windstoten. Tussen de buien door ook wat zon bij 14 tot 17 graden. Ook het weekend is het wisselvallig en koel met veel wind. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, live vanuit de Stad Schouwburg in Utrecht, waar ik zit tegenover Dries Verhoeven. Kunstenaar, theatermaker, performance artist. Nou, hoe je het wil noemen. In ieder geval heeft hij een nieuw werk hier beneden in de grote zaal. Broeders verheft u ter vrijheid. Dat vandaag is gaan lopen en nog tot en met 23 mei te zien is hier. En het is fascinerend. Het is mooi en het is ontregelend en ongemakkelijk en gewoon heerlijk om naar te kijken. Ook alles tegelijkertijd. We hebben het net over gehad met Dries. En tijdens het nieuws raakten we een heel klein beetje in een principiële discussie terecht. Omdat ik ook altijd iets heb van ja, het is nou ook eenmaal de moderne tijd dat er robots zijn die het werk van mensen overneemt. En het is misschien ook weer prettig dat mensen niet de hele dag achter een lopende band hoeven te staan. Of een kolenmijn in te moeten of weet ik veel. Ik bedoel, ja. De arbeidsomstandigheden van 100 jaar geleden waren misschien ook niet per se de allerprettigste. Nee. Dus is het nou wel zo erg wat er allemaal aan de hand is? Ja, dan moet je dus die werknemers vragen. Ja. Daar hebben jij en ik niks over te zeggen. We kunnen het hebben over hoe prettig jouw werk is en hoe prettig mijn werk is. Ja. In hoeverre de... Beetje kletsen op de radio is natuurlijk wel een luxe positie. Ja. Ik vind het leuk tot nu toe. Ja. Maar er zitten mensen in de groep die in de tulpenteelt hebben gewerkt. En die het daar heel erg leuk hebben gehad. En op het moment dat die dan horen, er komt een tulpenplukmachine, dan doet dat wel wat met diegene. Ja. Want die zegt dan ook, ja, inderdaad, het kan sneller dan hoe ik het doe. Het kan efficiënter, het kan goedkoper. Maar ik had het daar naar mijn zin. Al is het je zelfbeeld, met hè? Dat je gewoon te vervangen bent door een tulpenplukmachine. Ja, dat ook. Maar ook, je kan elke... Ja, niet. Je kan een podcast opzetten tijdens het tulpenplukken. Je kan van alles doen wat je werk aangenaam maakt. Dus die gedachte van het wordt allemaal wel fijner, dat betwijfel ik. En de vraag is natuurlijk dat als die automatisering doorgaat, dan is de vraag wie plukt de winst? Ja. Als op het moment dat wij allemaal minder werken, maar wel een gegarandeerd inkomen krijgen. Nou, tof. Dan is wel de vraag, wat doen we met ons lichaam? Ja. Hebben we dan nog een gevoel van waarde? Ja. Hebben we nog een gevoel van ik doe ertoe? Maar Dries, ik vind dat je nu bijna pamfletistisch aan het praten bent. Sorry. Alsof je een mening hebt. Ja. Alsof je echt iets vindt. Ja, nou, weet ik niet. Heb ik je nu beledigd? Nee, nou, ik vind... Ik pingpong een beetje, hè, met gedachten. Oh, je pingpong met gedachten. Okay. Zodat je naar links gaat. Ik hoor dat jij te veel naar rechts gaat. Dan ga ik je even naar links bonjouren. Oh, dat is ook een beetje jouw ja, wezen. Dat... Om mensen om altijd een beetje het tegengeluid te laten horen. Dat denk ik. Heb je dat altijd gehad? Heb je dat als kind al? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Zou je mijn ouders moeten vragen? Ik wil wel heel graag activeren. Ik denk niet dat ik een activist ben, maar ik wil wel heel graag in beweging zetten. Ja. En de mening die mensen hebben even... Ik vind het ook heel fijn als ik zelf in beweging word gezet, ja, door iemand. Ja, je houdt niet zelf een vaste grond onder je voeten. Nee. En onder andermans voeten. Daar kan ik slecht tegen. Ja, daar kan je ook slecht tegen. Daar word ik heel ongerust van. Het lijkt me best wel lastig als je 17 bent. Ik bedoel, nu ben je gewoon een gearriveerd kunstenaar. Klopt. En iedereen... Of dat was ook niet de makkelijkste tijd van mijn leven. Nee. Maar dat was toen wel een worsteling voor je. Dat was van alles een worsteling. Alles was een worsteling. De homoseksualiteit was een worsteling. En mijn verblijf in Brabant was een worsteling. En dat was van alles waarvan ik... Dat doe ik op de wereld. Maar door het worstelen en door het jezelf... En door het niet weten... werd ik wel heel actief. En ging ik wel... Ja, het sloeg niet naar binnen, nee, maar je ging aan de gang. Ging ik aan de gang. En dat aan de gang zijn, dat is iets wat ik uitermate prettig vind. Om dan maar dingen te gaan maken? Nou, te maken, maar ook gewoon in gesprek te zijn met mensen. Ook aan de keukentafel. En dan af en toe een gedachte erin te werpen die even ongepast of ongevraagd of die verrassend is of die... En daarvoor denk ik ook dat de musea en de schouwburgen op aard zijn. Om ons niet te geven wat we kennen of wat we fijn vinden. Of wat we. Om niet de smaak te bevestigen of ja, ons denken te bevestigen. Maar om dat even. Te ontregelen. Even door elkaar te schudden. Mm-hmm. Om die puzzel even op de grond te gooien. En jouzelf, ja, die stukjes weer bij elkaar te laten rapen. Ik ga jouw puzzel niet in elkaar zetten. Ik ga jou niet vertellen wat je moet denken. Ik kan mijn eigen puzzel nauwelijks in elkaar zetten. Laat staan die voor jou. Maar het even, en dan vooral collectief, schudden. Het even samen trillen. Ja. Het even samen niet meer weten welke richting op. Ik denk dat heel... En dat is het lastige van de Schouwburg, het theater. Of misschien ook wel het museum. Dat je dan al te zeer geconditioneerd bent... Ja, Met elkaar af te spreken dat we nu even ontregeld zijn. Dan is het eigenlijk al niet meer... Kijk, ik ga geen Hamlet maken. Nee. En ik ga niet heel goed zeggen wat ik ga doen. Nee. Dus zoiets als, ga maar naar binnen en ik vertel niet wanneer je naar buiten gaat... is daar van groot belang. Waardoor je mensen, ik zat er vandaag behoorlijk lang... echt wel in met elkaar in conclaaf ziet zijn. Van ja, wat mogen we en wat moeten we? Ja. Zitten nu al anderhalf uur naar dat gezang te luisteren... en ja, moet ik nu weg en dan naar elkaar kijken? En dat gesprek met elkaar, dat is ook... daarin moet je dus ook uitspreken hoe je functioneert. Ja. Hey, en Dries, toen ik net zei, toen je 17 was... moet dat vast ongemakkelijk zijn geweest. Toen keek je er ook daadwerkelijk een beetje ongemakkelijk bij. Of tenminste, volgens mij voelde je op dat moment bijna weer... hoe het ook weer was toen je 17 was. En hoe je toen misschien in botsing was met alles en iedereen. Heb je het gevoel dat voorbij is eigenlijk, nee, tijd? Nee. Dat is nog helemaal niet voorbij. Nee, maar dat... Of voelde je dat niet toen ik dat zei? Jawel, maar ik zoek die momenten op, denk ik. Want ik hou ervan. Dat is misschien ook wel een soort masochisme. Maar je vond het ook heerlijk? Dat ik vind dat niet weten heerlijk. En ik vind dat... Dus juist die puberteit waarin je uit de kast moet komen... waarin je alles de hele tijd wil ontregelen... en dat nog en dat niet is gewaardeerd dus wordt. Heel moeilijk, hè? Want op het moment dat je kunstenaar... bent en mensen kennen je een beetje, die zijn dan ook op zoek naar bevestiging van datgene wat ze heel graag in jou zien. Ja. En die willen dan heel maar dan graag. Ben je ook al een beroepsontregelaar geworden. Eigenlijk. Ja, dat betekent dus dat je op zoek gaat naar hoe kan ik dat dan weer veranderen. Dus kan ik dan bijvoorbeeld naar het buitenland, naar een plek waar ze echt geen idee hebben wie Dries Verhoeven is? Of kan ik, nadat iedereen heeft bedacht, nou die gaat nooit meer de Schouwburg in? Mm-hmm. Dat is wel een. Nou, nu gaan we een deel van. We hebben het nu heel erg gehad over de werkvloer. Waar we het niet over hebben gehad, is de andere pendant van het werk. De plek waar de mensen wonen. Het woonverblijf bij West Den Haag, de voormalige Amerikaanse ambassade. Dat is ook een kwestie van ontregelen. Het feit dat we hebben gezegd: huisvesting is een kunstwerk. Die mensen wonen, de performers wonen 1,5-2 maanden bij West Den Haag. Publiek kan daar naartoe. ziet daar de achterkant van het werk, ziet daar de making-of van in Sofia, de manier waarop we in Bulgarije het werk hebben gerealiseerd. Ik denk dat ook daar de bezoeker die normaal gesproken kunstwerken verwacht aan de muur hangende, nu ook de confrontatie met echt leven, wat we gewend zijn in het theater, maar niet in een museale context of veel minder, daar misschien ook wel met zichzelf in overleg. Wat zien we daar dan in die voormalige ambassade in Den Haag? Daar zien we het woonverblijf. Dus we kunnen een deel van hun verblijven in. Uh-huh. In hun televisiekamer zien we de making-of. Zien we de film die we gemaakt hebben in de aanloop. Zowel hier als vooral in Sofia. Dus je ziet hoe ik in contact was met een uitzendbureau. Hoe we uiteindelijk het werk hebben gerealiseerd. We zien een videowerk waarin zij praten, de performers praten over wat het betekent nu om te werken. Dus wat jij net, de aanname die je net deed over wat betekent het om te werken, die zie je daar meteen onderuit geslagen worden door een aantal mensen. Ja. En je ziet een aantal andere werken van me die in de context hiervan zijn ontstaan. Ja. Maar Dries, als ik het goed begrijp, is jouw kunstenaarschap en je succes, want je hebt succes en je bent erkend en je krijgt erkenning, is dat ook een soort gevangenis voor je? Zeker. Ja. Zeker. En dat hoop je dus elke keer ook weer op het spel te durven zetten. Ja. Je hoopt dat er misschien wel... ik hoop misschien soms wel door het ijs te zakken. En dat we dus met z'n allen gaan nadenken over het ijs. Dus dat je jezelf ook als maker durft op te offeren om ergens aan het denken te zetten. Maar dat is dus heel moeilijk, omdat er op een gegeven moment ook een soort waardering. Welke vluchtweg is er nog? En die is elke keer weer... Waardering is de dood in de pot. Waardering is de dood. Ja. Waardering is de dood. Ja. Dus ik hoop te verdwijnen. Welke verdwijntruc is er nog? Dus kan je bijvoorbeeld... Hoe kan je jezelf onmogelijk maken? Bijvoorbeeld anoniem. Kan ik werk anoniem maken, waardoor in ieder geval mensen niet weten dat het van mij is? Waardoor de ontregeling plaatsvindt en er niet gezegd kan worden, oh, lekker ontregeling. Dat was net als 2 jaar geleden toen ik dit of dat had gezien. Je maakte in 2014 het werk Wanna Play. Waarin je jezelf in een grote, ook weer in een soort grote glazen ruimte zette. En ging chatten met mannen op Grindr. Toch, zeg het goed? Heel simpel gezegd, ja. Of zeg, het is wat minder simpel dan? Ik woonde daar 10 dagen in een glazen ruimte. En ik probeerde de mannen die daar in de buurt woonden naar die ruimte te krijgen om mij te bevredigen in mijn niet-seksuele behoeften. Dus om mijn haren te wassen, om samen gedichten voor te lezen. Waarom om mijn voeten niet in te je masseren. Seksuele behoeften eigenlijk? Omdat ik het wilde hebben over andere vormen van intimiteit en hoe we die vormen van intimiteit tot stand brengen in een wereld waarin de seksuele bevrediging de eerste aanzet is tot contact in de homowereld tegenwoordig. Sinds het verdwijnen van de gay village, de plekken waar de kroegen en de cafés waar je logischerwijs naartoe gaat om met mensen in contact te komen, die begint te verdwijnen. De digitale wereld neemt het enorm over. En ik vroeg me af wat dat betekent voor de manier waarop we lief hebben en de manier waarop we homoseksualiteit en seksualiteit in zijn algemeenheid en de uitzondering op de regel zichtbaar maken. Mm-hmm. Want op het moment dat ik chat met iemand, dan ziet niemand dat. Op het moment dat diegene bij mij thuis komt, dan ziet niemand dat. En dat betekent ook dat er een beweging is die alles wat verschilt van de norm onzichtbaarder wordt. Dus door mezelf tentoon te stellen, door mezelf in zo'n glazen ruimte mijn zoektocht naar verbinding te delen met een publiek, wilde ik die vraag opwerpen. En ik ging daarbij enorm door het ijs. Want zodra ik dat deed, waren er een aantal mannen die daar heel erg van gecharmeerd waren. Die kwamen naar mij toe. En er was één iemand die daar helemaal niet van gecharmeerd was. En die sloeg mij in elkaar. En die had het gevoel dat ik hem had misbruikt. Ondanks dat alles geanonimiseerd was. En het publiek meekeek met chats met onbekenden. Zei hij, dit is een privéruimte. En wat een privéruimte is, moet een privéruimte blijven. En die heb je openbaar gemaakt. En ik zei, ja, maar dit is documentair. En op het moment dat ik mensen anonimiseer voor mijn documentaire werk, dan mag ik dat delen met een publiek op het moment dat ik dat van waarde acht. Die digitale wereld, het internet, percipiëren we vaak als een privéruimte, als een plek, een soort dagboekkamer waar we in contact staan met onze buddies. Mm-hmm. Maar dat is publieke ruimte. Daar kan iedereen in. Iedereen kan heel veel van mij te weten komen op een plek waarvan ik denk dat ik veilig ben. Op mijn Facebook-profiel kan ik me gedragen alsof ik in de huiskamer zit. En toch kunnen heel veel andere mensen het gevoel hebben, kunnen daar naar binnen kijken. En hoe was het om in elkaar geslagen te worden? Nou, confronterend, maar ook dus interessant. Want het ging daarin ook over hoe wij bepaalde plekken percipiëren. En ook beschermen. Hoe zo iemand zegt, ik wil graag dat dit voor de buitenwereld aan het zicht wordt onttrokken. En ik vond het ook confronterend. Want dat toont voor mij ook een tijd aan waarin we weer een heel klein beetje teruggaan in onze kast. Die kast is gedeeld, hè? Want je ziet al je buddies. Toen ik in Brabant leefde, toen had ik geen idee wie er homo was. Echt, nee. Dus dat zie je nu allemaal wel. Je moet weer lachen bij het idee, ja. Dat zie je nu allemaal wel. Het dorp verder woont er geen, weet je wel. Of ja, in dorp je kan zelf, hier zo op even gaan kijken wie er allemaal hier in de buurt wonen, ja. Maar de behoefte om dat ook te delen met de buurvrouw, die is er misschien minder. Of de misschien niet eens de behoefte, maar de toevalligheid dat zij voorbij die chenou, of hoe al die plekken vroeger heten, ja, liep en jou daar naar binnen zag gaan met een beetje schaamrood op je kaken. En dat is ook het ongemak waar je ook weer van houdt natuurlijk. Dat is het ongemak dat je bij de chenou naar binnen gaat, dat de buurvrouw dat net ziet. Ja, nou, en wat ik ook wel gewoon heel interessant vind, is dat je het via het neuken moet hebben over andere behoeftes. Dus dat de eerste ontmoeting tegenwoordig de seksuele is. Maar je hebt juist in de homo-wereld natuurlijk heb je natuurlijk al eeuwenlang, weet ik niet, maar al heel lang de dark rooms. Jazeker. Waar het eerste contact toch ook het neuken is. Zeker, zeker. Ja. Dus juist in de homo-wereld is het natuurlijk. En daar is het ook in de analoge tijd dat we dat al uitgevonden. Daar is het een equivalent van, denk ik. Ja. Maar als je het hebt over de kroeg of het café, de Regulus Dwarsstraat in Amsterdam, die toch vroeger op de vrijdag en de zaterdagavond altijd vol met mensen stond. Ja. Wat ook een gevoel van collectiviteit had. Wat ook een gevoel van, wij zijn hier. Ja. En die mensen die hier staan, die zijn zoals ik. Ja. Dat is toch wat anders dan als je om 3:00 s'nachts ergens op een feestje bij iemand belandt met 4 mensen die met Grindr bij elkaar zijn gecharterd. En het daar maar gaat uitzoeken. Ja, nou niet te zeggen dat het een slechte. Dus er valt van alles voor te zeggen. Nee, we willen helemaal geen oordeel over geven, maar het is anders. Het is anders. En, ja. de verschuivende wereld, dat is iets wat me interesseert. Ja. En dat was een werk wat ik voortijdig heb moeten beëindigen. Waar ik op een gegeven moment mijn eigen veiligheid niet meer kon garanderen. Ja, daarom begon ik erover. Omdat je had het over door het ijs zakken. En dat dus eigenlijk is wat je zo graag wilde. Ja, en waarbij ik dus ook weet, dit zou ik echt nu wel anders doen, dat werk. Omdat ik nu nog beter weet waar de gevoeligheden liggen lagen. Dus je zou het nog provocerender maken? Nou, of je zou het niet. Ik denk dat ik het wel. Belletje trekken met zachte hand, denk ik. Zodat mensen net langer blijven kijken. Zodat het. Dat is. En dat is ook in elke, want dit gebeurde in Berlijn. En in Berlijn wordt er heel anders met privacy omgegaan dan in Nederland. Ja. Er is een enorme. Daar zijn ze zich nog bewust van privacy. Van privacy heeft een Stasi-verleden. En de angst dat iemand bij je binnenkijkt is daar heel groot. Maar het op zoek gaan naar. Als je het hebt over spelden zetten, acupunctuur. Weet je wat acupunctuur, hoe het werkt? Laatst heeft mijn acupuncturist me uitgelegd van dit doe ik bij je. Ja. Dus ik ben niet exact op de hoogte van alle. Goed, maar hij zei tegen mij van als er bepaalde delen van je lichaam niet meer werken, dan past je lichaam zich aan en je lichaam functioneert vanaf dat moment gewoon in een bepaalde richting. Dus je knie functioneert op een bepaalde manier en weet eigenlijk niet meer dat er daar iets mis is. Nee. Wat ik doe door een spel te zetten, is te zeggen: ga eens kijken in de knie en ga eens kijken of dat het daar anders kan. Dus je activeert een deel van het lichaam om even weer te resetten. Ja. Maar de mate waarin, als ik die spel te hard zet, dan doet het alleen maar pijn. En ben jij de hele dag hyperbewust van je eigen ongemak over dingen? Want je moet dus de hele tijd een soort antenne hebben voor wat is er aan de hand? Waar verschuift de wereld zo dat het ongemakkelijk wordt? Wat zijn de nieuwe dingen waardoor het gaat schuren of waardoor dingen veranderen die misschien niet per se... Ja, ik ben wel een soort neuroot, denk ik. Het is wel zo dat ik in contact sta met mijn nervositeit. Dat wil zeggen dat het... Als een soort Geiger-teller slaat hij uit in nervositeit. Ja, en dan denk ik ook, dit is interessant. Zoals je bij die Ryanair-stewardess... Dat was pas toen ik dat handvat zag. Ja. Wat in dat vliegtuig... Dus je moet haar dankbaar zijn voor het feit dat ze dat handvat heeft doorgesneden. Misschien wel. Omdat ze toen eigenlijk een soort fysieke uiting heeft gegeven aan het ongemak van de situatie en de manier waarop jij je... waarop zij zich misdragen heeft, maar ook waarop jij op dat moment misdragen heeft. Ja. Ja. En daar was dat doorgesneden handvat een fysieke uiting van. Ja. Ja. En misschien wel een oproep om verder te kijken. Ja. Iets wat je bijna niet meer hebt, omdat de manier waarop je tegenwoordig reageert... Nou, dus een één-sterren recensie op Google achterlaten. Ja, omdat er ook omdat we heel veel mensen niet meer zien. Omdat heel veel medewerkers achter glazen wanden... of in dozen, in Brabant, spullen in dozen doen, weet je wel? In van die enorme gebouwen. Dus de vraag, wanneer zie je die mensen? Ja. En wanneer kijk je ze even in de ogen? Je hebt ook een prachtig werk gemaakt, De Uitvaart... waarin je allerlei gebruiken, ideeën, rituelen ten grave droeg dag na dag... Mm-hmm. Elke dag weer in een schitterende katholieke mis. Mm-hmm. Wat is het katholicisme voor jou? Oh, dat is van groot belang. Opgegroeid in Brabant. Ik was misdienaar in Brabant. Ik kan wel... het had een grote troostende werking, denk ik, op me... om elke zondag met onbekenden in hetzelfde gebouw... laten we het zeggen, gedichtjes of liederen of wat het ook waren... op te murmelen. Want ik had geen idee wat ik zei. En op het moment dat ik erachter kwam wat ik zei... stond ik daar een stuk ambivalenter tegenover. Ja. Maar het feit dat ik daar naar binnen ging... en dat daar een gevoel van gezamenlijkheid was... en dat er niks in mij hoefde te presteren... en dat ik daar met mijn verdriet en met mijn ongemak... en met mijn twijfels ergens toch een soort omarmd werd... Dat heeft me wel... Had je alle andere momenten van de week wel het gevoel dat je moest presteren? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Want dat zit in jou. Dat zit... Een nerveuze prestatiedrang. Er moet iets gemaakt worden. Zoeken, nee hoor, ik ben aan het concluderen. Ja. Ik weet niet of ik dat toen al had. Maar goed... Nou ja, je moet het graag willen. Dat kan helemaal niet anders. Maar goed, graag. Dan bij die mis... Dat heb ik ook als ik bij boeddhisten ben. Dat heb ik... Ik heb het ritueel, het gemeenschappelijk door een moment heen gaan... de louterende werking van samen iets fysieks beleven... Ja. Dat is van waarde. En is natuurlijk wat je zelf ook maakt. Dat hoop ik, ja. Het iets wat onzegbaar is, of misschien niet helemaal te begrijpen... of niet exact in woorden te vatten. En dat hoef je ook niet. En dat hoef je ook niet, precies, maar dat geef je vorm. Door de herhaling. Dat geef je vorm en je doorleeft het door erbij te zijn. Ja. Soms is het niet het gesprek wat ons tot iets brengt. Soms is het met z'n allen door de herhaling heen. Vandaar dat je zo van de loop houdt ook. Ja, dat denk ik. Ja. Waardoor je... Want bij de ene valt het kwartje later of eerder dan de ander... Ik vind het ook heel fijn om niks te zeggen. Ik vind het heel fijn om gewoon even te zijn. En dat kan in een theater. En uit te beelden dus. En uit te beelden. Als het zo uitkomt, ja. Wat bedoel je? Nou ja, door iets te maken. Door iets te maken, door iets te tonen. Het gaat me eerder om het faciliteren. Het gaat me eerder om het samen... Het gaat me om het moment vormgeven. Meer dan om... Ja, een soort rebus. Heeft je werk je gelukkig gemaakt, Ries? Het maakt me enorm gelukkig. Is je werk hetgeen wat je gelukkig maakt? Onder andere, ja. Wat ik heel mooi vond vandaag, zei een van de acteurs... We hadden het over geluk en die zei... Ries, happiness is not the goal. True life is the goal. We should not go for happiness in the piece. Wat ik dan ook heel mooi vond. Jij zegt ook, heeft je geluk... Alsof geluk het grootste is. Weet je, ik wil heel graag... leven. Ik wil heel graag het gevoel hebben dat ik dat alles in me aanstaat. En dat heb ik, ja, dat heb ik niet op een strand met een magazine in mijn hand en een cocktail. Snap je? Dat heb ik op het moment dat ik niet weet waar ik heen moet. Op het moment dat ik aan het zwemmen ben en er komt een golf aan en ik weet niet of ik het red. Dat is wel waar ik het voor doe. Vandaar jouw diepe liefde voor ongemak. Ja. Omdat dat de momenten zijn dat je het voelt. Ja. Maar goed, als ik zeg... heeft je werk je gelukkig gemaakt, bedoel ik niet... heb je door je werk met je cocktail op het strand gezeten? Nee. Het maakt me heel blij en ik ben heel geprivilegeerd dat het allemaal kan. Hè? Dat het mag en dat ik voel me ook als een kind in de speelgoedzaak. Hè? Dat ik hier dat waanzinnige ding op dat toneel. Ja, maar je hebt het toch ook gewoon zelf uit de grond gestampt, hè, Dries? Ja, maar ik doe niks liever. Nee, dat weet ik wel. Maar je kan zeggen heel geprivilegeerd en weet ik veel wat. Nee, maar dat is toch ook gewoon een proces. Je bent toch ook gewoon uit Brabant gekomen. Uit die kast en de wereld in. En het allemaal maar geregeld en gedaan. En dan is nu de vraag, hoe krijgen we het publiek daarnaartoe? Nou, dan moeten ze eerst een spoedtest doen. Maar goed, de spoedtest zijn niet... We krijgen het publiek ernaartoe door te zeggen, Dries... dat het de komende 3 dagen nog te zien is hier in Utrecht. En heel veel langer, hè? Door Nederland reizend. En heel veel langer door Nederland reizend. Is daar al een schema van? Een beetje afhankelijk van hoe meneer de Jonge zich gaat opstellen de komende weken. Nou, in ieder geval, maak de komende 3 dagen, als je in de buurt van Utrecht kan komen... maak er vast gebruik, want het is een ervaring om het mee te maken. Het is ook een ervaring om als je helemaal... We zijn nu allemaal weer verse sneeuw als het de kunst, de uitvoerende kunst betreft. Ik bedoel, we hebben zo lang allemaal niks gezien. En om dan hiermee weer binnen te komen, het is werkelijk fantastisch. Ik heb ervan genoten. En ik ben er dankbaar voor dat je het uit de grond gestampt hebt. En dat ik het kon meemaken. Want het is een esthetische en een ongemakkelijke ervaring. Ken je het principe van de tegel, Dries? Moet ik er iets opschrijven? Ja, je moet er een levenswijze uit. Ja, had je eerder moeten zeggen. Daar ben ik zo slecht mee. Ja, nou, doe maar het eerste wat er in je hoofd opkomt. Ja, it's not happiness, it's true life. Nou, precies, het is je vandaag, vandaag verteld door een van je acteurs. Kalin. Ja, nou, kan je nagaan. Nee, maar het is fantastisch om te zien hier op het Springfestival in Utrecht. En daarna nog door het land trekkend. Het is nog niet voorbij. En daarna gaan we je met z'n allen gewoon volgen tot we erbij neervallen, Dries. Zodat jij ons de hele tijd op ons ongemak kan wijzen. En ik blijf wegrennen. Hartvochtige wijze. Jij blijft wegrennen en wil je maar niet laten vangen en lauweren en eren door ons. Heb je zin in het komende jaar? Ja. Och, eindelijk naar buiten. Heerlijk. Voelt het zo? Ja. Geloof je erin dat we met z'n allen weer naar buiten kunnen? Nou, ik ga het doen. Ja, jij gaat het doen? Ik ga het doen. Nee, maar als het niet hier, dan ga ik op een eiland. Ik ga een plek zoeken waar ik naar buiten... Ik word zo blij buiten. Jij gaat naar buiten. Dries Verhoeven, heel erg bedankt. En we blijven je volgen. Dank, meneer Verhoeven. Morgen is er Maandjaren. En maandag zijn wij er weer met actrice Fedwe El Akshawi. En met muziek van Sef. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken van Mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening.